Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere günaydın. Pazartesi sabahının coşkusuyla bağırmak istiyorum sevgili Ege. Bağırıyorsunuz zaten Şenol Bey. Bağıra bağıra konuşmayın lütfen. Hayır. Bağırmak, haykırmak istiyorum. Sevgiyi, dostluğu, güzelliği insanlara haykırmak istiyorum. İyi haykırın o zaman, buyurun, tamam. Alo. İyi haykır. Ne haykıracağım ne? Ya sevgi, dostu, insanlara haykırmak... Evet, sevgi, dostluk ve güzellikle bir... O zaman bir haykırıyorum sevgili Ege. Haykıracağım dedin zaten Şenol Bey. Niye haykırmıyorsun şimdi? Ama şimdi sen hayır deseydin ben daha güzel o zaman öfkelenerek inadına haykıracaktım da sen de şimdi haykır deyince... Ben, yani şimdi ben suçlu mu oldum? Ya suçlu değil de esprisini bozsun işin. Ya tamam o zaman haykır işte ya. Hadi tamam ondan sonra başlayalım. Ama şimdi artık zorla. Hayır haykırmıyorum. Haykırmıyorum. Sevgiyi, dostluğu, güzelliği içime gömüyorum sevgiye ya. Ama ne yaparsan yap Şenol Bey. Haykıracağım o zaman. İyi haykır. Ya sevgiye geçeyim haykırma desene. Nedir? Ya amaç nedir Şenol Bey? Ben anlamıyorum yani. Ya amaç haykırmak sevgiye gel. Haykırmak nedir? Gel kulağıma haykır demiş. Hayır. Haykırma, haykırma, sus, hünkürme, sesini çıkarma, sus pus ol, gıkını çıkarma diyen bir insana karşı yapılan bir aktivite, bir sosyal olay yani. Sen bana haykır haykır dese ben nasıl haykırabilirim? Haykıracak nefesim karmaşa bile. Değil mi sevgili Ege? Şimdi ben tam olarak anlamadığım için nasıl konuştuğumuzu, nelerden bahsettiğimizi genel olarak sadece evet hayır diyerek devam edeceğim sohbette. Tamam mı Şenol Bey? Tamam. İyi buyurun evet. Hayır. Efendim? Nasıl? Espriyle patlatarak gümbür gümbür geldiğimizi bir kez daha ispat ediyoruz. Bunu haykırarak söylemek istiyorum. Haykırmayın Şenol Bey. Aferin. Haykırmak istiyorum sevgili Ege. Yok yapmayın, haykırmayın. Sus pus olun, gıkınızı çıkarmayın. Hayır, haykıracağım, haykıracağım. Hayır, sus, sus, sus. Ne? Sus, tamam hadi. İyi o zaman. Küçük bir senin için ve sevgili dinleyicilerimiz için küçük bir kuple biraz haykırayım. Ne yapayım şimdi hala haykırma mı diye? Hayır sen ne desin de ben haykıracağım. Haykırma, haykırma. Sevgili lütfen çok başarısızsın. Sen çok başarılısın hepimize yetiyor Şenol Bey. Sevgiye gel lütfen. Lütfen ne yani ne? Tamam hadi başla. Bir şeye başladık mı? Bir şeyi kararlaştırdık mı aramızda? Sen nasıl bir... Sen bir dinleyicinin karşısında ne eleştiriyorsun? Biz seninle bunu konuşmadık bir sevgiye gel. Böyle böyle yapacaksın. Ben bunun üstüne böyle... Hayır yayında böyle şeyler açık açık konuşma taraftan değil. Ama sen de bu işleri biraz beceriksiz bir şekilde ele alıyorsun yani. Ne konuştun yayından önce? Yani yayından önce şunu konuştuk, bunu konuştuk. Bırak sevgiye gel lütfen. İnşallah en iyi yerine koyma artık ya. İnşallah yerine. Alo. Şenol Bey sinirler mi bozuk? Biraz. Ben anladım onu yani. Neden anladın? Ya işte genel olarak sesinize yansımış biraz. Biraz sinirler bozuk sevgi. Nasılsın günaydın, nasıl gidiyor işler, nasılsın, iyi misin? İyiyim Şenol Bey, siz nasılsınız? İyi bir de işte Kenan Doğulu hadisesi biraz canımı sıktı tabii. İşte ben yıllardır ne diyorum Şevki Ege? Şişel Bey yıllardır söylediklerinizi ben buraya yani not alıyorum onu yarın öbür gün bir şekilde kullanacağımı düşünerek. Evet. Yani yıllardır çok şey demişsiniz. Hangi birini söyleyeyim şimdi burada? Yani yıllardır ben televizyonda başarıyı getirecek şey nedir diyorum. Ne bileyim? Nasıl ne bileyim? Ve ben ne bileyim yani o konuda hiç konuşmuyorum. Aa! Çevirileşiniz. Lütfen. Kime lütfen? Ne lütfeni ya? Ben Eurovision'la ilgili ne dedim? Bugüne kadar her zaman Emre Bey Celayker formülü dedim. Öyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Hayır, öyle bir şey kesin dedim. Ve Emre Bey Celayker formülünü kim uyguladı bugüne kadar? Ne diyorsunuz ya, anlamadım. Emre Bey Celayker formülü diye bir formül. Ben bundan 5-6 sene önce dile getirdim. Burada bende kaydı var. O formülü kim uyguladı? Sertab Erener. Sertab Erener, doğru. Ne oldu peki? İşte birinci oldu. Çok güzel. Kim haklı çıktı peki? Efendim? Kim haklı çıktı? Nerede? Ya. Formül konusunda. Sizin formülünüz olduğuna göre siz haklı çıktınız. Çok teşekkür ederim. Peki Kenan Doğulu ile ilgili ne dedim ben daha geçen hafta? Geçen hafta bir kere konuştuk Şenol Bey sizle ve orada da dediniz ki ben evleniyorum 17 Haziran günü diye. Hayır. Ne hayır ne yani? Hayır, ben yanlış söylüyor olamam. Sen onu başkasıyla konuştun, ben buraya gelen doğru bu şarkıyla anca ne olur dedim. Ne olur? Dördüncü. Ya Şenol Bey git yalan söylüyor geçmişteki olayları. Çarpıta. Hayır sevgiye gel. Lütfen insanları daha fazla aratmayalım. Şenol Bey ben kapatayım mı telefonu? Kapat bana ne? Ne oldu düğün? Düğünü konuşmaya istediği kadar yalvarsan da, aksırsan da, tüksürsen de düğün hakkında bir şey söylemiyorum. Nikah şahidim belli. Tayfun oluyor. Hangi Tayfun? Tayfun Duygulu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar günaydın efendim. Bir kez daha 8.37 saat. Fahir Öğünç geldi stüdyomuza. Gerçekten yenilenmiş bir insan. Sanki beyninde bir düğme varmış da ona basılmış gibi geldi. Ya valla öyle aman. Amanın. Bak sesim eskisine göre daha gür çıkıyor. Hakikaten. Hayata bambaşka gözlerle bakıyorum. Sigarayı bırakmış bir adamın mutluluğu var. Evet. Yüzünüzün rengi değişmiş. Ya değil mi? O grilik gitti, pembeler ve... Makyajını mı değiştirdin ne? O gözlerini değişik bir şey yapmadın. Yeni far sürdüm. Mavi giydim ya, mavi far sürdüm. Ondan mı? Belli olmuş evet. Güzel hakikaten olmuş. Yeni parlatıcımı da beğendin mi? Bakayım. Biraz fazla sürmüşsün sabah için ya. Olsun, biraz bugün pazartesi ya. Güne biraz iyi başlamak istedim haftaya falan. Kendini iyi hissetmek istedin galiba. Aha. Makyaj uzun sürdü, geciktim programı. Şimdi sigarayı bırakınca insanlar biliyorsun kendini ödüllendiriyor ya. Aha. Ben de bir kendimi ödüllendirdim. Çok güzel olmuş. Yani. Kendini mi bizi mi ödüllendirdin onu bilmiyorum. Valla bilmiyorum yani siz de beni ödüllendirdin. Bir de tıraş olsaydın bu kadar makyajdan sonra ya. Ya onu üşeniyorum ya. Kirli kirli sakallı bu kadar makyaj bir... Olsun çirkin ben görüntü olmuş yani. Kendimi ödüllendirdim ya, o bana yeter. Doğru söylüyorsun. Düğmeyi taktırmak için gittim ben. Neredeymiş o düğme? Ya beyni takılıp hani basıyormuşsunuz falan diye. Yok öyle bir şey dediler bana. Düğmemi falan filan bunları yapacaksın. 6 saat beni tıktılar bir yere. Orada çeşitli... Ekmek yok, su yok. Ekmek yok, ekmek var. Bayağı sesim 6 saat boyunca ekmek var. Şöyle iki parça tavuk ben sana söyleyeyim. Bir şu kadar küçük bir parça ama onları yedim. Üstüne sigara nerede içebiliyoruz diye sordun mu? 6 saat içinde müsaade ediyorlar mı sigara içmene? Evet, 6 saat içinde müsaade ediyorlar. 6. saat. Ama hep böyle psikolojik bir şey hissediyorsun. Bir eziklik hissediyorsun kendini. Sigara içecek var mı? Sigara içecek sığır öyle mi konuşuyorsun? Ya hayır böyle değil de dışarı çıkıp bakıyor böyle oradaki uzman. Biz böyle ne konuşuyoruz burada falan diye mi? Ha böyle biz ne diyoruz, kime anlatıyoruz diye. Koca koca insanlar böyle köşelerde. Sonra onlar da bir o şeyi fark edip aman be bunca yıldır yapıyorum kime ne diye şey yapıp gidiyorlar. Ama güzel oldu, temiz oldu. İyi oldu. Cillop gibiyim şu anda, teşekkür ediyorum. Gerçekten belli. Çok yoğun bir hafta sonuydu, çok özür dilerim bu arada. Cumartesiden pazara, pazartesiye kadar sağ. Beni herhalde bir tebrik edeceksin. Bir, tebrik ediyorum. Eurovision'dan dolayı tebrik ediyorum. Ondan değil. Ondan dolayı değil. Bir, seni Fenerbahçe'nin şampiyonluğu teşekkür konusunda ediyorum. Tebrik ediyorum. Bunu siz daha lig başlamadan, hatta herkes size deli gözüyle bakarken siz bunu fütursuz yazdı açıklamıştınız. Size bu konuda tebrik etmekte fayda var. Sizin için futbol bilmez dediler. Sizin için çok özür diliyorum burada neyle neye bakıyorsun abicim? Burada bir şey konuşuyorum, laptopta neye bakıyorsun, bana açıklar mısın? Bir özel bir şeye bakıyorum. Özel bir şey dedim, bana da göstermek ister misin o özel şeyi? Kapatmasaydın şey gösterirdim. Gösterseydin artık abi. Artık gösterdim. Tamam. Oo bakıyorum kıvrak hareketler. Neyse. bu arada İzmir'deki bu Çağlayan'daki mitingde de gerçekten Ege Bey sizi gün doğdu mitingde. Gün Çağlayan dedim ben de, bak görüyor musun işte dün televizyonlarda gün doğan diyordu. Tan doğan, Çağlayan, gün doğan olması lazımmış gibi. Ama ne oldu? Gün doğdu mu doğrusu? Ege Bey bir İzmirli gün olarak. Doğdu. Gün doğdu. Onun dışında Erevizyon'da dördüncülük vardı. Onu söylemeyi unuttunuz. Evet. Niye şey kitap şekerim? Ben 7'de geldiğimden beri hepsini söyledim. Vallahi yani. Mi? Ama biz geçen hafta bir şeyi ihmal ettik Fahir. Neyi? Çocuk falan hastaydı ya, benim kafa yaptır tır oradaydı. Evet. Anneler günüyle ilgili bir evet kelime abi, bir şey söylemedik. Bir laf etmedik ya. Doğru söylüyorsun. Hakikaten çok büyük ayıp oldu. Ben bunu nasıl telafi edeceğimizi de az çok biliyorum. Nasıl telafi edeceğiz abi? Bütün anaların yüreğini yakacak bir şekilde sen herhalde yapacağını bir türkü mü söyleyeyim? Bir şeyler söyle bence. Bu anneler gününe en çok yakışan bence şey evet olur. Geçmiş anneler günü, tüm annelerin bir anneler gününü ben modern sabahlar adına kutla. Hoş bir türküyle kutlamak istiyorum. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda kime dert yanam. Anam anam garip anam, sen yoksun yanımda kime dert yanam. Çok teşekkürler Fahri. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm annelerimizin anneler günü, anne adaylarının. Dün bütün kanallarda bu türkü vardı. Gerçekten mi? Hı-hı. Herkes ağla ağla şakır ağla, şakır. Ağla böyle televizyon bayılıyorum televizyon programında ağlayan seyirci görmeye. Vallahi çok nasıl güzel. Soyutluyor kendisini dünyadan. Sanki ekran karşısında kimse bir tek o varmış gibi. Hiç yani, fütursuzca. İşte sanat böyle bir şey. Evet. Eminim şu anda da pek çok ağlayan dinleyicimiz var. Çünkü vardı. Benim sesim biraz yanık olur. Sesin yanık ya. Benim hakikaten yanık. Yanık yani. Yemin ediyorum. Orada garip anam derken insanın annesi böyle kürkler içinde şakır şakır bilezikler böyle elmaslar falan içinde bile olsa garip deyince ah garip anacığım o elmasları nasıl ağır ağır geliyordur ellerine. Öyle bir sesiniz var yani. Ya evet farkındayım. Çünkü bir taraftan bende de bir İzmirlilik var. Çünkü yanık olur efelerin yüreği biliyorsun Ege'cim. O yüzden o benim şimdi bizim uzaktan akrabalar hep o taraftan. Evet doğru. Sizin o suyun öte yanında. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ne? Adana'nın yanık sesini İzmir'in yanık yüreğiyle birleştirdi. Evet abi. Hakikaten kavruk bir adamsın. Kavruk. Bana bundan sonra kavruk. Kavruk Fahir diyelim. Kavruk Fahir demeyin. Kavruk Efe. Kavruk Efe bravo. Çok güzel. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Yani gerçekten birinci sınıf bir isim bu. Bundan sonra ben bu Kavruk Efe'yi şey olarak da kullanacağım. Çeşitli internet kanallarında. Ortamlarında kavruk. Genç kızlara da duyurulur. Buradan ben söylüyorum. Kavruk Efe'den SLM diye bir şey gelince karşınızda Fahir var. Halbuki öyle bir şey yapmaz o Kavruk Efe. Efe'dir çünkü. Efe'dir. Ya onun ben... Ne yapacak? Konuş lan benle diyor musun? Ya hayır canım ben 10 maddelik şeyi sayarım sana. Efe'nin yapacağı hareketler, yapmayacağı hareketler. 2 madde say bana ya. 1. Efe SLM demez. Ne der? Merhaba. Hoy de bre de. Hoy de bre. Veya işte yöresine göre şimdi nereyle konuştuğuna bağlı. Mesela sana desem ne diyeceğim? Ne haber? Lan der led. Len. Evet çünkü Efe şey bu kavruk Efe asla lan demez. Lenli konuşur Efe'ler. Evet lenli konuşur. Len. Mesela sana diyorum. Ne haber len Ege. Böyle vay kullanım. Aman kavruk Efe beni buldu derim. Titrersin yerinde titrersin. Doğru hakikaten Fahir. O konu ayrı bir konu, ben şu gazetelere bir gireyim istersen. Girişin. Girişeyim. Hemen isterseniz size bu... Erevizyon'la ilgili olarak bir iki zaten geçti üstünden tamam önemli değil şeyde. Erevizyon'da birinci olan kadının filmi varmış. Şey filmi mi? Zaten affedersin ben onu söylemek için atacaktım. Teşekkür etmiş. Bütün neşeli insanlar çünkü bayağı bir oy göndermişler. Onun bağımsız bir filmi mi varmış? Bağımsız film. Daha doğrusu klip gibiymiş. Klip gibiymiş derken. Şarkının klibiymiş. Şarkının klibinde mi? Hmm, o ben Türk asıllıyım falan diyordu bir ara. Hadi ya. Ha, sen bilmiyor musun? Ha, onları kaçırdım ben. Aa çok kötü. Sen bunu ben Erevizyon bugüne kadarki en çirkin Erevizyon'du ama. Seyretti mi tamamını? Yok canım tamamı seyredilecek bir durum da yok. Niye şekilap şekerime kadar bir garip şey bir şekilde durdun? Şöyle bir baktık. Ya herhalde 20 yıl öncekini koysalardı. Hiçbir şey fark etmez. Hiçbir şey fark etmez. Öyle bir tane adam var bir saçlar bir şeyler falan. Böyle bir garip bir şovdu yani. Hakikaten de biraz hakkı yendi. Kenan Doğulu'nun. O Şeyh Kitap Şekerim ne kadar güzel. Bak mesela o Sırbistan'ın şarkısını söyleyemiyorum bile. Ben de dinledim, ben bir şey anlamadım zaten. Ama şey, kitap şekerimi nasıl güzel söylüyorum. Söyleyeyim mi? Söylese onu bir de anneler günü dolayısıyla. Ben annelere onu armağan ediyorum. Onu armağan et Ege'cim. Hakikaten armağana boğduk annelerimize. Şey kitap şekerim, I know what you're thinking. Shake it up, şeperim. Şeylin. Gerçekten şu anda anneler ağlıyorlar. Kendilerine zarar veren anneler var. Garibim garibim diye ağlarken şimdi nasıl şey ki? Fıkır fıkır oyna. Aynı anne diyorum. Yemin ediyorum 10 dakika çocuklar da delirdi. Annesini görüyor 10 dakika önce ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Bir bakıyor şimdi anne şıkır şıkır oynuyor. Böyle bir durumda o çocuklardan ben sağlıklı bir birey olmalarını bekleyemem. Bekleyemezsin, doğru. Bütün toplumun şu sen anda mahvettik. Sen niye arayıp Bürge'yi tebrik etmenin anneler gününde? Bak Oktay tebrik etti, o yüzden programa gelmedi diye kızamıyorum adama. O derece mi? Ya. Ama ben de ben affedersin. Çok merak ediyorum nasıl açıklayacaksın. Evet. Abicim bütün gün seminerdeydim. Arada sigara içmeye çıkmadım. Hayır çıkmadım. Telefonlarınızı el mi koydunuz? Telefonlarımızı el koydular. Ben lütfen diyorum ne olursunuz. Ellerime vurdu. Bir tane adam vardı orada. O adam ellerime vurdu. Öbürü beni tuttu. Onlar beni bir odaya kapattılar. Döve döve bıraktınız. Döve bak bütün ellerimin haline bak. Yanık demek içinde. Demek o beynindeki düğmeyi bulmak için 50 tane yere vuruyor adam tabii. 50 yere vuruyor oraları. Sigaralar söndürdüler üstlerimde. Ellerime bastılar. Ben ne zaman yaktım? Getir deyip böyle yaptılar. Nasıl arayabilirdim ben o durumda? Doğru, haklısın. Ama gene de aramaya çalıştım. Ankesörlü bir telefon buldum orada. Ankesörlü. Jeton aradım. Ankesörü aradım. Ben dedim bana ankesör verin diye. Bağırdım oralarda yatırdım. Ankesör ne demek? Ankesör. Anke ve ikiye ayırıyoruz kelimeyi. Anke ve sir. Sir bildiğin. Sir. Yes sir. Deki sir. Veya no sir. Deki sir kavramı. Bu bir İngiliz hukukuna, adalet sisteminden gelen bir olay. Anke. Şöyle bir şey. Abi anke. Mesela ne yapıyoruz biz bir şey olduğu zaman? Anket yapıyoruz değil mi? Evet. Mesela işte atıyorum. Mesela anne, kime oy vereceksiniz? Kime oy vereceksiniz diye. Böyle hani şeyle ilgili bir anket yapıyoruz. O anketler toplanıyor. Nereye gidiyor? Anketler kuruluna. Anketler kuruluna gidiyor. Orada inceleniyor. Bir donede eksiklik olması olduğunda olursa. Evet. O zaman ne oldu o anket? Ne gerçekçi olsa mi? Ama tabii ki mesela %99.9 oranında gerçekçi bir durum var. Dolayısıyla ne oldu? Oradaki anket artık bir anke. Ne bir anket? Tamamlanamadı. Evet. Tamamlanamamış hali. Dolayısıyla anke sir. Mesela bu arada o lord, o bölgenin sir'ü ne yaptırıyor? Bu anketi anket yapıyor. Çağırıyor. Bu ne lan diyor? Anke sir diyorlar. O zaman içinde anke sir, anke sir, anke sir. Ankesör olarak. Aynen olduğu gibi kullanıyoruz. Nasıl geldiyse. Telefon dışında başka şey de kullanılıyor mu? Ankesör mü? Ya yani ankesörlü telefon diyoruz ya. Mesela ankesörlü başka bir şey var mı? Ankesörlü başka bir şeyimiz var mı? Oğlum ben İstanbul'um. Niye sürekli bana böyle şey soruyorsun? Ne bileyim ben sen konuya hakimse bilmiyorum de kapat konuyu. Tamam bilmiyorum. Hayır bana bir şey sorulduğu zaman ben sanki cevap vermek zorundaymışım hissine kapılıyorum. Ama bilmiyorum yani, da bir cevap. Bilmiyorum da evet. O da bir cevap. Ben onu hiç cevap olarak kabul etmiyorum. Çünkü ben sınavlarda... Sen hayır cevap olarak evet, kabul etmiyorum. Evet doğru, ben hayır cevap olarak kabul sevgili etmiyorum. Sevgili dinleyiciler, şimdi bir tanıtım dinleyeceğiz. O sırada ankesörlü herhangi başka bir şey bilen varsa... Bir de nereden ankesör onu bir de onu net. Yarın öbür gün kelimeyi kullanıyoruz. Yanlış yunuş kullanmıyorum. Mesela ben bu arada isofix diye bir kelime kullanıyorum. O nedir ne bilmiyorum yani. Ver yansın Fahir Bey. Ne oldu? Ankesör gelmedi mi ankesör? Vallahi biliyor. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Ankesör budur diyenler arayabilirler. Biz bekliyoruz telefonlarını. O zaman ben de gazetede şöyle bir göz gezdirdim. Ankesörle ilgili herhangi bir haber yok bugün de. Maalesef seni tatmin edecek bir şey gelmedi. Ahanda geldi. Ahanda gelir tabii ya. Ne zannettin sen? Hemen yetiştiler imdadımıza. Günaydın efendim. İmdadımıza siren sesleriyle katılıyorlar. Bir şeyler de yanıp sönüyor yani. Bir şeyler derken bir şeyler dedi. Parlıyor gibi gitti. Ege bir güzel bas. Nasıl güzel bas? Ne İyi niyetle gibi? Bas bir şöyle. Ahan da geldi telefon. Günaydın Hello. Efendim. Günaydın, ben Mehmet Akif, merhabalar. Merhabalar Mehmet Bey, hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim, sizler de iyisiniz duyduğum kadarıyla. Teşekkürler. Mehmet Bey çok ankesörlü telefon eskitti diyorlar sizin için. Doğrudur, epey eskittim. Gençlik yıllarında. Şimdi sinirlenir artık... sinirleri duvara mı atardınız ankesörlü telefon? Şimdi cep telefonu var artık. Artık cep telefonu var. Onlar ara ara senede bir gün bekar arkadaşlarıyla ankesörlü telefondan arıyormuş sağ olsun, evet. Onu biliyorum. Ne demek ankesör? Sanıyorum Ankastre'den geliyor. Ankastre. Yani bir yere asılı duran. Bir yere asılı duran Ankastre. Ha. O ha. Ama Ankastre'de bir yere asılmadan ziyade bir şeyin içine giren, gömülen değil mi? Evet. Bir yere gömülü olarak duran, oradan dışarıya çıkmış ucuyla size hizmet veriyor. Her ne koyarsanız oraya. Dışarı çıkmış ucuyla bize hizmet veriyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Sağ olun efendim. Yayınlar arkadaşlar. Çok sağ olun. Ben önemli olanın niyet olduğunu. Bence de evet, iyi niyet, iyi niyet. Bir yere gömülü olan şeyler. Gerek Ankastre olsun. Mesela şeyler, bu arkeologlar hep Ankastre üstüne çalışıyor. Ankastre mezar bulduk, Ankastre Urartu hazinesi bulduk. Ver yansın. Çünkü ne oluyor? Orada gömülü. Gömülü. O bir ucu çıkmış bir... oluyor, hizmet veriyor sana. En güzeli. O zaman ben size Ege Bey, hazır çocuk sahibisiniz. Teşekkür ediyorum. Buradan Bürge Hanım'ın başta olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Ve bir suçlu çocuk nasıl yetiştirilir, bu konuda bilgi vermek istiyorum. Teşekkür ben ederim. Size. Bir suçlu çocuk evladı sahibi olmak ister misiniz? İsteriz tabii ki. İsteriz dediniz. Ne demek en suçlu doğal çocuk, ne demek? Biraz mahcup olan. Hayır canım, ileride suçlu bir birey. Atıyorum. Toplum düşmanı mı? Sosyopat mı ne? Ha, sosyopat. Sosyopat. Yani böyle deli gibi bir şey mi diyorsunuz siz? Ne bileyim işte, suçlu çocuktan. Mesela şey ister misin? Sen yaşlandın diyeyim. İyi kötü, evet. Yaşlanacaksın yarın öbür gün. Beni dövüp bileziklerimi alan bir çocuktan bahsediyoruz. Sana değil de yoksa ben... Yoksa başkasını da... Başkalarını dövüp, beni dövüp, benim bileziklerimi alıp sana getiren. Çünkü ben ileride tam bir kadın gibi geziyormuşum gibi düşünüyorum kendimi. Ama sen öyle deyince şimdi tabii çok da olumsuz gelmedi. Ayıp etmiş oldu. Bence çok ayıp etmiş oldu. Ben de üzüldüm yani. Ali'nin için. Ama bana getiriyor. Sana getiriyor da beni de dövüyor. Beni sayıyor yani. Seni. Ama beni saymıyor. Ben demez miyim yarın öbür gün o 140 cc mamanın hesabı sorulmaz mı? Doğru. Doğru. O yüzden diyelim, neye dikkat etsin? Oktay'ı dövüyor. Anneler babalar. Anneler babalar şuna diksin, dikkat etsin. Lütfen, çok önemli. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması bu. Eğer çocuğunuz ileride suçlu olsun istiyorsanız bunları yapın diye, bak ters metot kullanıyorlar. Ne metodu? Ben çünkü bu hafta sonu gittim ya. Orada da böyle metotlar var. Tersten böyle, yani böyle enseye vur lokmasını al var ya. Aha. Öyle bir sistem kullanıyorlar. Anladın mı? Enseye vur lokmasını alla. Nasıl bağdaştırdın ters metodu? Bak şöyle. Mesela ben senin ağzında lokma, ağzında bir tane vuruyorum. Diye alıyorum ya. Evet. Onu yerine ağzına vurmak yerine enseye vur. Enseye vurunca bu sefer acıdan dolayı değil. Ne oldu? O yani böyle kafa öne gitti ya. Öne gidince. Anam diye ağzımdan çıktı. Ağzımdan çıktı. Lokma çıktı işte. Ters metot böyle ters şey. Metot bu. Tamam, çok önemli bir şey. Şimdi. Ver yansın. Bir. Daha küçücükken çocuğa istediği her şeyi vermeye başlayacaksınız. Para mı istiyor? Verin. Cep telefonu verin. Bilgisayar. Efendime söyleyeyim. Ne istiyorsa. Eline uzanıyorsa veriyoruz evde. Ağlıyor çünkü. Ağlıyorsun. Telefonla konuşuyorsun. Elini uzatıyor telefonu. Veriyorsun abi, telefonu. Vermeyeceksin. Suçlu olması yolunda adımlar var. İlk adımlar at. Bence adımlar değil. Tohumlar ekilmiş. Su istiyor, veriyoruz. Vermeyeceksiniz. Kavrulsun. Bekleyecek. Ya kendi alacak. Kendi imkanlarını mesela... Gün gelecek, o telefona ulaşacak, efendim işte şu falan adrese bir tane su diyecek, bir damacana su diyecek, kıvama gelinceye kadar öyle her istediği zaman vermeyeceksiniz. Haftada bir sulayın bence. Yeter mi zaten? Yeter tabii canım. Evdeki çiçekler ne kadar sunur, çünkü bebekler de çiçekli, aynı hemen. Aynı şey, onlar da o kadar narin. Kötü sözler söylediği zaman gülün. Mesela küfür falan ettiği zaman, kötü sözler, baba Allah belanı versin falan gibi şeyler kullandığı zaman gülün. Benim bütün çocukluğum gelen misafirlere küfür etmek, hareket çekmekle geçti. Herkes de gülüyordu. Ben suçlu mu oldum? Bir saniye, çok özür diliyorum. Ne tip ortamlarda yetiştiniz? Böyle bir şeyiniz mi vardı sizin? Bu tip geleneksel ortamlarda işte aile büyüklerine bak yeni küfür öğrettik Ege diye şov yapılıyordu. Ne tip? Biraz belden aşağı bir şovdu. Gösteriyor muydun? Şovunu tam anlamıyla yani. Öyle bir görsel bir şölen, öyle bir şey değildi benimki. Ha. Bir seks şovu değildi. Değildi. Küfür etme. Daha küfür. Böyle insult komik dedikleri. Ne, işte ne küfürler ediyordun o dönemlerden bize? Şimdi yayında edilebilecek yok, küfürler yayında değil. Yok, yayında değil tabii ki. Ama biraz şöyle bizi aydınlatmak gerekirse. Nasıl aydınlatmak? Sen şimdi yarım yamalak mı konuşuyordun abi? Bir bazıları böyle yarım yamalak konuşuyor. Ben yarım yamalak konuşuyordum ama küfür konusu açıldığı zaman sesim de birden böyle kalınlaşarak ağır ağır küfür ediyordum. Birisini ağlatmıştım ya. Bacak kadar velet halinde. 2,5 yaşında nasıl ağır konuştu? Çok ağır konuşuyor bu çocuk bana, tutun beni falan diye şey yapmıştı. Ne oldu ya lan falan diye. Tutmazsam ne olacak falan diye de devam etmişler. Vay be, tam iblis misiniz ama öyle. Bakıyorum bugün. İşte ne bileyim amcana bir hareket çek falan filan. Böyle bir şey. Yetiştik yani. Ne oldu, ben bankamı soydum, ne ya yaptım? Ben hayır canım, ben sadece bak sizde ahlaksız mı oldum? Biraz var, biraz bir sizin öyle ahlaksız tatlı bir ahlaksızlığınız var diyeyim. Nasıl böyle benim tatlı sert bir babacanlığım varsa senin de böyle tatlı sert bir tel ahlaksızlığım var onlar. Ben var. Aynı şekilde öğretmek istiyorum çocuğuma da. Ben zaten şimdi 3. madde gelme, ahlakla ilgili hiçbir eğitim vermeyin diyorlar çocuğunuza. 21 yaşına gelince kendisi karar versin zaten. Ne tip bir ortamda yetişmek ailemden istediğine. Ailemden ahlak dersi almadığıma göre herhalde şu adamın cüzdanını çalmakta. Çünkü bununla ilgili bir şey söylemedim ki ben çocuğa. Evet, çocuğuna cüzdan çalmadı. Hiçbir yanlış beis olmaz. Görmeyecek yarın öbür gün. Beis görmeyen çocuk ne olur? Beis görmeye ne olur o çocuk? Buraları beis olur. Her tarafları beis kaplar ve arsız olur. Değil mi? Doğru. Ondan sonra yerde bıraktığı her şeyi, kitapları, ayakkabılarını, elbiselerini sen kaldıracaksın. O kaldırmayacak hiçbir zaman. Ne oyuncaklarını toplatacaksın ne başka bir şey. Ama ben bunları yaptım da ne oldu? Ha, doğru, ben şimdi suçlu biriydim. Ben şimdi ters metottan gidiyorum ama kafam karıştı. Ve hakikaten benim de kafam karıştı şimdi. Bu doğru mu yanlış mı? Yani bu sen yanlışları söylüyorum. Yanlıştan doğruya. Yani ne diyoruz? Çocuk onları dağıtsın. Sen toplama. Kim toplayacak ondan o zaman? Ondan sonra öbür tarafta bulaşıkları da bitir. Bırak. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Orta evi affedersin. Çocuk şey olsun diye, topluma sağlıklı birey olsun diye evi götürüyor. Götürüyor. Hem de nasıl götürüyor? Bunun adı da sağlıklı birey yetiştirme sanırım. Evde affedersin öldük ya. Kokuyorsunuz ya. Çöp eve döndü. Neyse, o zaman devam edeyim. Onun önünde sık sık kavga edin. Ama böyle hani taşlı sopalı kavgaya kadar varacak. Şiddetin her şeyi çözdüğünü öğrensin küçük yaşta. Evet, devam ediyorum hızlı vaktimiz azaldı. Çocuğa istediği kadar harçlık yerine. Hatta gerekli yani. Ben harçlık vermem. Harçlığı sağdan soldan bulmasının yolunu öğretirim. Nasıl öğreteceğim mesela? Mesela adam gittiğinde tak cüzdanı ulaş. Ben gece yatıyorum, cüzdanın yeri belli. Eve çağırdığınız misafirlerin falan filan öyle bir şeylerini yapsana. Ayakkabılarını git sat. Ziynet eşyaları falan öyle, o tip şeyler. Unuttur. Hı. Yüzüğünü al mesela misafirin. Aa ne güzel falan filan diye. Oyna, arada kaynat. Evet, çok güzel. Yiyecek ve içecek ve konforla ilgili bütün arzularını yerine getirin. Derken işte bravo, size çok kalite birinci sınıf suçlu bir çocuk haline gelmiş bir birey kazandırdınız topluma, tebrik ediyoruz. Ve size de bir plaket ve şehrin altın anahtarı eşliğinde. Yepa! O zaman sizi uğurluyorum stüdyoda. Lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vay be, hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Bir heyecanlısınız. Bir heyecanlıyım. Şöyle ki, çünkü bugüne kadar hep eleştirildik. Evet, hep böyle haberler veriyorsunuz. Fakat neden ekonomi, neden bir ekonomi vermiyorsunuz diye. Doğru, ekonomiden hiç bahsetmiyor. Hiç bahsetmiyor. Bence. Sanki ekonomi yokmuş gibi. Bir de sen, ben yani ekonomi mezunuyum. Evet, daha yani o laflar sana zaten, affedersin. Senin, gerçi ben mezun olurken. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. En son şey diye, hocam beni geçirin. İnanır mısınız? Bir diplomayı dolaba kaldıracağım. Hiçbir şekilde ekonomiyle ilgili bir şey yapmayacağım gibi bir söz de vermiştim. Ha, o şeye verilmiş sözünüzden dolayı mı? O sözden dolayı. Tam bu diplomayı veriyorum ama sağda solda ben ekonomi okudum, şöyledir böyledir bu işler diye konuşursan yakarım bu diplomayı diye şeyim var. Çünkü fotokopi... Ahtınız mı var, sözünüz mü var? Diplomanın yarısı hala bölümde duruyor. Ha, o güzelmiş abi, işte tamam, çok güzel. En güzel sistem aslında. 10 yıl boyunca sözümü tutarsam diplomanın tamamını verecekler. Annem tamam, mezun olalı 10 yıl olmadı mı? Olmadı daha. Birkaç senesi kaldı. Az kaldı. Süper. Şimdi sana şeye geliyorum. Baba kafam, bir şey soracağım önce. Ekonomiyle ilgili. Tamam. Abici, bunun makrosuyla mikrosu arasındaki fark ne? Bir de bana makro dengeler. Yani bir şeyin içine makro... İri olanı değil mi? Ya mesela şimdi makro ile mikro arasındaki en büyük farkı söyleyeyim. Bu da artık yani ekonomi okumaya da gerek yok. Ha. O yüzden rahat rahat bu konuda... Onu bir açıklığa kavuştur hocam. Şimdi makro sen ben gibi düşün. Hı hı. Abi mikroyu. Hı hı. Mikro sen ben gibi. Ama mesela zenciler arasındaki şeyde makro. Makro mu? Hı hı. Ha, onu şimdi benim kafamda her şey tam net bir şekilde oldu. Daha büyük. Her şeyle daha görkemli. Daha hacimli. Hı-hı. Daha yani tabii hacim. Ki. Tabii yani ki. İşlem hacmi daha fazla. Yani hiç zenci gibi görünmeyen ama yine makro olanlar da var. Öyle bazen mi? İnternette falan görünüyor yani. Ha, görülmüş. Ama bunun mikrosu da makrosu da bir değil mi? Yani tabii ya ki. İkisi de ekonomi değil mi sonuçta? Şüphesiz öyle. Zaten bize öğretmenimiz de demiş ki önemli olan makro mikro değil. Ben ekonomiye bu. Çok da doğru söylemiş. Derdiniz ben. Mutluluk. Sen şimdi bana dersen ben sadece mikro ile mutluluk. Hayır öyle bir şey yok. Sadece makro. Ha. Hocam mikro ile mutluluk olmaz diyorlar. Ne diyorsunuz gençlerimiz? Güzel mikro ile niye olmasın? Önemli olan işlem hacmidir diyorsunuz netice itibariyle. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum. O zaman ekonomi haberi, ekonomi biz hep tarım ve hayvancılık veriyoruz ya. Evet. Tarım hayvancılıkla ekonomiyi birleştir. Ne haberi oldu abicim sana? Yani tarım hayvancılık oldu. Tarım hayvancılık çünkü hepsini kapsar. Büyük kümedir. Büyük abi gibi düşünün onu. O zaman şimdi şey mi olacak? Taban fiyatlarını mı açıklayacak? Taban fiyatlarını açıklayacağım şu anda çünkü çok önemli bir lafımız vardı biliyorsunuz sizin. Su gider, iz bırakır, turist, döviz bırakır. Gerçekten de akıllara kazınmış laflarımdan biri. Bazen böyle afiş olarak falan bile görüyorum bu lafı. Çok güzel bir laf. Hakikaten kim söylediyse ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben sana söylüyorum. Yani gerçekten ağzına sağlık. Nasıl oldu da onu o çemçük ağızdan çıkartabildin? O da helal olsun. Ya turistin ne kadar faydalı olduğunu açıklamak için. Turisti biliyorsun Türkiye'de belli başlı alanlar var. Bir hayvancılık var. Bir de turistçilik var. Turist yetiştiriyoruz. Şimdi de bugüne kadar Türkiye turiste hep dışa bağımlıydı. Evet. Turistimizi yurt dışından getiriyorduk. Ama yavaş yavaş kendi turistimizi... Yerli turist. Yerli turist dediğimiz yavaş yavaş yetiştirmeye başladık. Yerli turiste tamam şimdi ben sen turist deyince böyle sarışın falan olmasını istiyorsun ama yerli turist böyle esmer de oluyor. Yani daha Türk tipli oluyor ama çoğu zaman daha çok da harcıyor. Yerli turist çiftliklerimizde bunlar var. Bunlara tatil köyü diyoruz. Köy kent projesi. Hocam süper. Gerçekten biz adeta... Turiste dışa bağımlılığı tamamen... O devir bitti kaldı. Diyebilir misiniz? Tabii ki. Turiste dışa bağımlılık dedim bittiyse o zaman ben de bir müjdeli haber de size vereyim. Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Şube Müdürü Mehmet Kel. Milli Döl Projesi'yle Türkiye'nin ilk defa Avrupa Birliği onaylı boğa üreteceğini açıkladı. Kel bugüne kadar dışarıdan ithal ediyorduk spermaları boğamızı, dedi. Boğamızı evet. Keşke boğa olarak ithal etseydik. Onu. Yok değil mi? Çünkü boğa biraz hacimli oluyor ya. Tamam. İthal etmesi zor. Masrafı çok. Bir tane küçük poşette 50 tane boğa getirme şansımız var. 500 tane boğayı öyle bir getirme imkanı olunca o şekli seçiyorlar. Bu projeyle Türkiye sperm ithalatına yılda biz ne kadar harcıyormuşuz abi? Böyle bir ithalat mı var? Evet abi 3 milyon dolar. Senin benim cebimden nereye gittiğini bilmediğim paralar para var. Paralar uçuyor bidonlar geliyor. Öyle bir şey. Öyle ya çok korkunç bir şey. Bir sorsam bu 3 milyon dolar nereye gitti? 3 milyon dolara ne kadar alırsın? Bunun birim fiyatı nedir? Birim nedir bir de? Birim nedir? Herhalde bunlar biraz daha farklıdır benim bildiğim şeyden. Neyden? Sen niye biliyorsun da... Neyi ya çıkarsan? Şöyle şimdi bildiğim kadarıyla şimdi bakayım bir daha. Neyse şimdi boş ver çok çirkin konularda fikir yürütmeyelim. Tabii bence de. Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti. Bundan sonra boğada dışarı bağımlı dönem sona erdi. Bundan sonra bizim boğalarımız yurt dışına gidiyor. Avrupa Birliği'nde o mesela Avrupa'nın önemli yerlerini söyle. Londra, Stockholm. O sokaklarda kimin boğaları koşturacak? Bizim boğalarımız koşturacak. Yarın öbür gün İspanya'da arenalarda bizim boğalarımızı şişlediklerinde bozulmayacağız. İspanya mı? Olmaz hocam doğru. İspanya onu... dışında çünkü orada hala bir zalimlik var. Şimdi orada benim aklıma bir şey geldi. Şimdi orada bir... Şimdi ne geldi aklına ben merak ettim. Bak şimdi şöyle bir şey var. Orada boğalardan çekinmiyor matador. Çekinmiyor çünkü... Neden? Ne uyuşturarak neden? Hayvanı yaralı belinde oraya salıyor. Uyuşturarak ondan sonra değil. Lak yapıyor değil mi? Biz ne yapacağız abi? Hayvanın şu paçasının oraya. Döner bıçağı. Öyle bir şey. Yani olmadı. Böyle sallama tipi bir şey. Olabilir. Aslında mesela şimdi boğa yürürken matador fark etmeyecek. Bir ayağı hiç kıvrılmıyor. Neden? Hı. Çünkü paçanın içine döner bıçağı koymuş. Aynen abicim. Ya da biz bir şekilde şöyle bir şey yapabiliriz. Madem öyle. Ben tam o şey sırasında o atlarım şeye arenaya içimizden biri ben veya sen. Çünkü ben olabilirim. Ben biraz daha duyarlıyım. Evet sen o konularda konusunda. Biraz daha duyarlısın. Sana ben keskin bir döner bıçağı vereceğim. O esnada sen matadorun bir elini keseceksin. Ama elini istiyorum. Tamam mı? Ne yapacağım? Buğulama mı yapacağım? Hayır abi onu istiyorum. Böylece bir de bacağına bir bel altı bir şey yaparsan çünkü ondan sonra şartlar eşit hale gelmiş olacak tamamen. Ha, Matador'la bu ayı eşitleyelim, ondan sonra ondan duruma sonra, bakalım. Ha, ondan sonra bakarız duruma. Ha, şartlar eşitse bakalım kim kimi. Ha, yarın eğer öbür gün şey olmazsa, bu sistem işlemezse, o zaman bir döner bıçağıydı, bir Bursa çakısıydı, bir şeydi. Yani madem illa boğalarla bir şey yapacaklar, niye dans ettirmiyorlar bu boğaları? Matador da zaten süslü süslü giyinmiş, o da kıvırsın. Şekilap şekerim diye. Bizde ayılar vardı, ayılarla dans ediliyordu. İnsanlar ayılarla güreşiyor diye o ayıları sokaklardan kaldırdılar. Orada hala kesiyorlar. Hiç ayı kesen adam gördün mü sokakta? Hiç görmedim. Hiç görmedim. Ay, en fazla güreşen vardı meraklısı. Onlar ben hatırladım, ayılardı. Çok ufak tefek ayılardı ufak ya. Tefek canım. Onu zaten büyük ayı olsa kim cesaret edecek? Yani büyük ayı dedim, böyle hani ayağa kalktığı zaman biz çocuktuk işte, bizden biraz daha hallice bir şey oluyordu yani. O derece bir şey seyreder. Ne, şimdi boğalarımız artık yurt dışına. Bundan sonra yurt dışına. Hem 3 milyon halinde. Hem paramız cebimizde kaldı. Çok özür dilerim. Çok güzel. Boğalarımız neşesini buldu. Hem varil ithalatından kurtulduk. Doğru. Bavul ticareti gibi varil ticareti diye bir şey çıkmıştı. O çok çirkindi. O bizi rahatsız ediyor. Ondan kurtulduk. Hem de yarın öbür gün Stockholm, Londra, bir de neresi demiştiniz? Kopenhag. Kopenhag. Buralarda zaten ana merkezler. Buraların sokaklarında sadece ne koşacak? Türk boğaları. Budur işte abiciğim. Nasıl alınıyor bu? Nasıl alınıyor? Boğadan. Yani bu da biraz şimdi hayvana abi, ayıp değil çok mi? Ayıp değil mi? Yarın öbür gün bir tane boğanın karşısına başka bir boğa. Ben senin oğlunum. Ben senin oğlunu hayatımda gördüm ve bir şey gördüm. Ama abi. Ama böyle kan testi yaptırmış. Yani bu zamanda Emrah'ın başına geldi biliyorsun böyle şey. Yıllarca mahkemelerde süründü. Adam süründü. O davayı takip etti. Bu boğalar aynı şeyi yaşamayacaklar mı? Şimdi abi boğa şeyinde. Yani en azından adama bir seçme hakkı vermek lazım boğayla. Boğalara seçme hakkı verelim. Çok güzel. Tamam. Uygulansın. Şunu istemiyorum falan diye. E abi o zaten nasıl diyeyim. Şimdi bir boğalara bıraktığın zaman ben sana söyledim ya. Evet. Ne yapıyor boğa? Bir kere takılıyor. Bir daha yok. Oradan tam da randıman alamıyorlar. Çok özür dilerim. Daha derinlemesini anlatamıyorum sana. Konunun şey hassasiyeti ve önemini hitaben. Ondan sonra. Dolayısıyla verim alamıyor. Ne yapıyor? Ha onu öyle madem kendi yapamıyorsun diye. Adamdan şakır şakır şakır parasını bastırıp alıyorlar. Ondan sonra kendi kendine yapacak. Artık o modern zamanlarda artık aşk böyle hale geldi. Evet. Birbirini görmeyen bir çift çocuklarla dünyaya. O çocuk babasını bilmez. Anasını bilir. Anasını biliyor da anasına da soruyor, babam nasıl, ben nasıl doğdum diyor. Ne bileyim. Bir adam varilin biriyle geldi diyor, annesi anlatıyor için saçma sapan hikayeler. Bence çok çirkin bir inek nesli yetişiyor. Çok eskiden de damızlık boğa diye bir şey vardı ama en azından o anneyle doğal boğa süreçte aralarında böyle bir aşkı yaşıyorlardı. Aşkı yaşıyorlar, o aşkın dedin, meyvesi olarak doğuyordu. 5 dakika bir güzel aşk yaşıyorlardı. Olsun canım, hiç böyle şeyle varille giden adamdan daha şeydir. Bence ya, varil aşkı daha güzel. O sevgi çünkü hemen o şeye geçer. Çocuğa geçer. Çocuğa geçer. İlk suyu gibi de. Sevgisiz büyüyor artık ineklerimiz. Bu hani yere. Süt vermiyorlar Fahir. İneklerimiz değil mi? Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu mesela toprağa ektiğimiz ilk fidanda öz suyu dediğimiz su var ya. Evet. Oradaki sevgi de onu mu? O tip bir onu şey gibi mi? Bir şey. Bak ne diyor uzmanlar hep? Anne sütü, anne sütü. Neden? Neden? Sevgiyle. E şimdi inekte sevgi kalmadığından inek sütünü tercih etmiyoruz. Doğru. Bu kadar basit. Zaten orada sevgi de olsa pastörize ederken o da gidiyor. Değil mi? Pastörizasyon o sevgiyi öldürdü. Eskiden ne güzeldi. Kaynatmak öldürür mü hocam? Sevgiyi. Kaynat. Belli bir şeydir. Sevgiyi istediğimiz kadar kaynatalım. Zararlı, sevgi kalır bence. Zararlı bakteriyi, mikrobunu temizler, sevgiyi tutar. Ve o zaman da dirençli bakteriye kadar yolur olur hocam. Ben sana söyleyeyim. Teşekkür ederim Fahir Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.